أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي تي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسال كو انا لول مبوكي نوغي اندك يين باتاي تي تيره بروم بي تبارك وتعالى تي سوره الاعراف تاي تي كاتانو بروم بي ني جيل نينتي ايه 90 91, 92, 93. Nyenti aye, yu ñuy jang ñenti mbir. Ñenti mbir yoy ba ca jitu moy samaratu sabri. Moy meññe fi muñ. Danañ jang tay ku muñ. Yan firwi nga ci jëlé. والثبات النصر العاجل او العاجل كومن صح تا لاغا ني كي دغ كيغا نيك nga japp ci mu yeex mu gaaw ndimbalal yalla dana la fekk ci lele sax ñu deg ci sunu lakku dekk ñu ne kumuñ muñ way nak muñ dafa metti isa do mo adamay duñu gawa muñ c'est parce que muñ dafa metti ku muñ du ñaxtu ku muñ du jambat ku muñ du wax lan moy muñ moy hafsun nafs ala ma takrah muñ moy nga pogné bakkan bi def loko lu mu nangul lol moy muñ suñ ci don joxe misal moy koor gi ñuy wor dañu pogné suñu bakkan yi bay lo len lek bay len nan bay lo ay banexi bakkan joge ci waxtu jëm ci waxtu lool motax ñu ne muñ moy nga pogné bakkan bi def loko lu mu bëggu ta def koor ci la bok kep ku wor rek nga forcé sa bakkan dang ko pogné def loko lo xamné bugu ta def moy bayi loko lek bayi loko nan bayi loko banexi bakkani lol nak lan lay nekké ci yow jaamu yalla moy da nga yéné lolou nek jaamu yalla motax gis nga yéné lu reuy la ci jaamu yalla la lol tax bu ngeen xolé téré diiné yi téré fiqh yi borom xam xam yu mag yi kenn ku nek ci ñom bi ngay bind sa téré hadith bang koy ubbe moy innamal a'mal binniyat jaamu yalla bu doomu adama di def su yeneewul jaamu yalla bobu du bax jaamu yalla bu meuna don ci kaw suuf doomu adama taxaw diko def su yeneewul ci xolam ne li may def jaamu yalla la yalla du ko nangu benen bi moy jaamu yalla moy ragné jaamu yalla ak aada yene mokay ragné yene moy ragne jaamu yalla ak aada lol moy lan jangu xam ngeen ko jangu xam ngeen jangu jangu xam ngeen ko lan moy jangu moy ra xassay loxo ra xassa bop ra xassa kanam ra xassay tank lan moy difference jangu ak japp luy difference bi yene e ben la rek yene say man nga fek kuy jangu nga def ndey japp ngene ko japp nga faré mune jappuma de man dama don jangu dañu nuro motax yene benen bi moy maye ak saraxé lan moy difference bi yene dama dindi sama poche jox la wala da nga dindi sa poche jox ma lan la man mi nga jox lan la fas yene ki de def ma may mom mu ngi fas yene joxalam dama sarax oustaz gis nga lan moy difference bi moy yene bi yow mi ngay joxe li ngay yene ci sa xol lol la yalla di fay ci li nga joxe kon yene ben mbir la mo xamne dom adama bu koy fatte ci jaamu yalla am rek jaamu yalla am day dess lota ñu nan koor bu wer feñe da ngay yene ci guddigi bu ñuy nafila nga yene wor lepp guddi gu nek nak avant ngay nafila nga bessalat yene bi mais globalement dang koy def pour man de fasiyene na wor wer wi yep waye du nek loy wax salamiñ ndax yene diko wax ci salamiñ bidaala dang koy fas ci sa xol kesse mbok julit yi jaamu yalla bobu di muñ tay nga xamne dafa jafé doomu adama yi dafa jafé julit yi ndax jaamu yalla su nit muñul jaamu yalla du ko muñ waxon nañ sank lan moy muñ moy poñé bakkan bi def loko lu mu bëgg ta def waye muñ ñetti façon la muñ ñetti xaj la muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ banexi bakkan yi ak jafé jafé yek metti yek febar yi ñetti moy muñ xam ngeen ne koor jaamu yalla la wala du jaamu yalla la so muñul ndax diñ ko mën ñi mënul muñ xif munu ñoo muñ bayyi lek munu ñoo muñ bayyi naan ñi duñ mëna wor motax fo leen di fekk saay man dama jabet quoi saay man tay saay man ci tariixa sangam la bok tariixa bok ci bok do wor mi nekkor suba la nga gaay commencé out ay tariixa no man jebulu jina fele de jebulu na pour lan pour baña wor lol kessé la bu affaire bi jexé nga delu wat fi nga nekkon fekk la la ca duggal moy shaytané mom mo la programmer nga baña bok ci ñi nga xamné yërmënde yalla day wacc ci ñom ci wër wi mbokki jaamu yalla dafa metti ku muñul du ko mën yewu fajar xëdd amna ño xamne bo len ne xay len xad ñu ne surna xam ngeen lutax nelaw rek lañ mënta bayyi nelaw rek te yenen tibi neena xëdd len ndax xëdd amna barke yenen tibi neena lan mo ñu différencer ñun ak ahlul kitab lan mo ñu séparer ñun ak ahlul kitab moy ahlul kitab bu ñuy wor duñu xëdd yeen julit ñi xëdd len dafa am ay mbir yu bari ñu wouté ak wa ahlul kitab moy ñoñu téré ñoy ñi wax les gens du livre yalla di len wax ahlul kitab ci alquran yalla neen yonent bi neena ñoñu duñu xëdd bu ñuy wor yeen bu ngeen di wor xëdd len kon xëdd amna barké té amna ñu xamni mënuñu ko c'est parce que mënuñu bayyi nelaw mënuñu muñ yewu bayyi nelaw julli fajar yewu fajar ñew jakka julli amna ño xamne munu ñu yewu fajar waxuma sax koor ndax koor gi sax fim nek ni jakka yi commencé na fess man depuis koor gi ak legui jakka yi ma julle fajar yeb wax deug yalla demb julle na ben jakka rebeus dama yakarone vendredi la demb dimanche jakka ji ma julle tisbar dama yakarone vendredi la ñi julli lolou moy problème julli di tay jox yalla ay heure wala ay goudi wala ay bis wala ay wèr jox yalla ay bis moy ñi jox ko vendredi ya yalla vendredi ya ko mom ak bisu tabaski ak bisu korité koku mom dinañ la ko jox bam doy dinañ genn fess meddi dal ndax bis bom mom wax deug yalla ñaar yeen te yoy mom ya ko mom yalla ne ak lan ñu ne ko wa dinañ la jox goudi laylatul qadr koku mom soirée yeb lañuy arrêté balé ak jox la ko yalla ne ak lan ñu ne ko ah ala ñu tégal la ci wéru koor mu ne ak lan gaay ne ko ah fi lañ mëna yam nak fi lañ mëna yam nak wéru koor dal bu ñëwé mom 12 mois nañ la ci jox ben semaine bi nañ la jox ben goudi nañ la jox ben yow tamit nak doyna nak lo bëgg nak ndaysan Allahu akbar fofu la julli di tollu ak yalla legui nak ngeen defane ki nga xamne waxtom yeb yalla ay minute la ci am comme nima len ko don defale calcul fan yi fi nga xamne 24 heures bi waxon nañ lan lañ ci jox yalla moy 25 minutes sunu 24 heures 25 minutes lañ jox yalla suñu une semaine ben fan lañ ci jox yalla bu and ak goudi at bi ben wèr lañ jox yalla muy wèr koor lolou deug deug ñi muñul ñi mënul muñ ñokoy def waye ñi mëna muñ ñom seen dund yëpp lañ jox yalla seen lepp yalla la seen dund ak seen dey ak yalla la tout ñom nit ñi ñoy perte sen programme waye sen programme yalla lañ ko jox kon tay bok na ci li ñuy jang moy samaratu sabr muñ dafa am ay fruit su nit muñe muñ garab la garab nak buñ koy saxal mu nek bu ndaw ñuy ur place buñ koy def buñu amé place bi ñu gas ko maître garab gi lan lañuy sul ci mom parce que garab bokoy jëmbat li ngay sul amna luy upp garab gi day dé amna luy manké garab gi day dé amna luñuy sul ci tatu garab gi day dund garab gogou dañ koy topoto buñ ko sulé ba paré diko rosé diko gardé imaginer le temps bi mu jël ben way dafa romb Omar ibn al-Khattab muy jëmbe tandarma Omar ne ko Omar waji ne ko Omar mune ko yaangi sonal sa bop mune ko lutax mune ko li ngay jëmbe xam nga ne do ci lek way garabu tandarma boko jëmbete do ci lek hein est ce que xam ngeen lolu hmm xam ngeen garabu tandarma ko jëmbe du ci lek xam ngeen lolu xam ngeen lutax ha xamu len lutax bala muy am dom motax day def ay juroom ñaar fukki at doga mag yow bala nga am juroom ñaar fukki at téwér nga dé té mo am téméri at doga am dom du la fekk c'est ça lool moy wax bi motax garabu tandal mu ko jëmbat do ci lek Omar né waji né Omar yow dé li ngay jëmbat do ci lek mu né ko sama baye daf ma jëmbalatul may jëmbatal samay dom mais lima bëgg jàngalé fa moy patience bu nit di am ci jëmbat garab pour jeriño garab gogou jeriño ker gi jeriño reen bi jeriño khas bi jeriño xob yi jeriño fruit bi koku fa mu muñ wala motax mu ne muñ muñ dafa am ay fruit yu ci joge as sabr waye sax ci yoonu yalla aussi baña deltu ginaaw baña riposter baña del baña riposter baña di delu ginaaw di jax jaxi mu yeex mu gaaw nit ñi ñoy yakamti waye ku nekk ci yoon auto dabla ku yag ci ten baak fekk la ci ñun nak doomu adama dafa yakamti khuliqal insan min ajal doomu adama dafa yakamti lol garab gi nako jëmbat tay ma rosé ko tay mu mag tay ñor tay ma witt ko tay lek ko tay même tangal sax buñ la ko joxe tangal mant ne la taf da nga nan waji taf ak fu mu nan ko kuruj kuruj kuruj terminé dama dama mënul muñ waye ku nek ci deug tay la wala suba la ndimbalul yalla mu ngi ñew liñ lay conseiller rek moy ndax deug gi yaangi ci wala neko ci bo ci saxé lu mu metti metti metti metti metti dund nga de nga yalla day indi ndimbalam lol moy lu ñuy jëk jang tay ñaarel moy nihayatu zulmi wat tughyan wad dimar wal khusran danañ jang tay resultat feew mujjuk togn kat yi ak bandi sen mujju kep kuy togn kep ku bew reuy di rew rewlu di feug deun di ngand ngandalu di jaay ay daraja ak ay ndomb tank ba tax ngay togn nit ñi fi ngay mujj moy da ngay alko mu gaaw mu yeex da ngay alko lumu yag yag yag yag yag so tuubule yalla dana la alak motax togn baxul bew baxul ndax resultat bi fu muy jexé moy wat dimar wal khusran moy alkande ak perte sula yalla toroxalul aduna dina la toroxal al-akhirah ken du nek ci aduna nek togn kat nek say say nek weyu nek bandi di togn di feug sa deun bew di def la neex nga dede bu rafet amna ben way bu nekkon ci egypte dan mbugal frère musulman yi di len tecc ci kasso yi niñ len di mbugal day metti ba yenn saay buñ len di mass courant ci sen sexe yi wala ñu jël xaj yi diko boole ak jigen yi pour xaj yi sey ak jigen yi amna lu bon yag na ci kaw suuf wala ñu len di duggal ci ay neeg yo xamne duñu mëna siggi wala ñu len di fanan lo ci ndox ci jamono sedd ñu fanan loola ci ndox indi la duggal la ci mbalka mo xamne ba ci sa ndig rek ñu bayil la non souvent gaay ndaysan bu leen di mugal ñu naan ya allah di wo yalla waji xam nga lu leen di wax yalla bu ñewé ma tejj ko chambre 18 amna ben chambre bu mu doon wax mu ne yalla bu wacce ma tejj ko fofu koku xam nga fu mujjé gendarme bobu xamou police la xamou militaire xam nga fu mujjé jël vacances jël auto di dem kërëm di séti famem mu accidenté baru auto bi dugg ci put bi ñuy génné bar bi bob bi dag mu dé mo tax ki doon netali xissa bi su waxé ba yegg fofu danan man habasha man kan mo tejj kenen ki mo tejj yalla wala yalla ko tejj man habasa man Allahu akbar doomu adama yi ci kaw suuf nak ñu ci ëpp non lañ mel dañoo bew buñu solé teni tak der rek lañu jox len yenn ndomba tank yi wala ñu fété fenn wala ñu am daraja wala ñu am doole da ngay gis ñu commencé di jalgati di togn di feug seeni deun lu leen neex ñu def ñu fatte ne togn resultat bi moy alkanda yalla dalay alak la tazliman iza ma kunta muqtadiran fa zulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu aynak wal mazlumi muntabihun yadu alayk wa aynullahi lam tanami ina bul togn de la tazliman bul togn lo am doole bul togn ndax togn resultat bi moy da ngay rëcc da ngay togn dem teddi di nelaw ki nga togn lal si jaadam su jot ci kanamu yalla nan yalla diwuma upp doole waye yow ya ko upp doole amna ben way bu amone chateau chateau bi dafa nek ci ben gox gox bobu dafa am ben khuntu mu fa nek luñ nane cour ben niigu ñax ben case ben jigen moko mom chateau bi kuko xol rek da nan case bi bu fi nekul won dana rafet day am ray am sa keur tabax ko tabax bu rafet sa dekkendo bi munul ko nga seseng mom keureum barak la ku set ci sa keur gi nan no sa keur gi dal keur gi nga dendal moko saboti ki xalamul la jaay baragam yi nga yok ko ci sa keur gi nga def ko jardin nga ñew mu ne la jaayuma la sama keur man li la am fi lay def fi la bëgga dé lesson ndaw si di aji makka mu ne yalla denk na la sama keur gi dem waji baye ba ndaw si dem mu indi ay ndran ñu toj lepp def ci mbalit auto ay auto touri ko ndaw si aj baaj bi jeex ñew gisul fu muy dug ndaw si ne yalla man de yow la denkon sama keur yow yalla nan ngay setané ba sama keur ñuko fi jëlé man yow la ko denkon de gis nga ndaw si bi muy daanel yow yalla yow la joxon sama keur nan nga mëna setané bu ñu jëlé fi sama keur gi bi baat bi di daanu ben deñu mo jëgé ci kaw asaman raja xesato bi lepp nek doomu dal li gëna dangereux ci kaw suuf moy ñaanu kuñu togn wala nit wara moy tandiku togn togn ak bew résultat bi yépp moy perte ak torox ay doomu adama tay ñu ngi dox ci kaw suuf nit ñi di leen yërem fekk xamuñu luñu def ay doomu adama amon nañ tay ñak bay lek suuf nit ñi di leen yërem xamuñu luñu def ay doomu adama ngi febar teud ba mënu ñoo wëlbeete ko nit ñi yërem leen xamuñu luñu def togn baaxul ben gerte chaafu jambour bu nga lek sax mu ñaan la yalla musiba la motax tay dinañ jang bi iznillah tabaarak wa ta'ala togn ak bew fan lay mujjel nit waye mbokk yi dinañ jang tay ñettel moy la asa wala huznan ala man halakahu allah ta'ala bi zulmihi wa fasadihi fil ard bandi say say ku dawul jaamu yalla ab kacior bu dewe ken warul nakarlu ken warul feñal sa kanam tay vraiment senegal dañu am dejj quoi parce que diw mo de koku bandi la won bandi bu de ken warul nakarlu senegal nak bandi yeb aljana lañ jëm xam ngeen lutax est xam ngeen lutax xamulen ko dañu am ay serigne serigne ñoo leen di wax dama leen di yob aljana bandi bu dé bala ñukoy sul serignam ñew ki sama talibé la won wala mom koy julé yenn saay sax ñu yobul koku ay dañuy faté né sa serign julé la wala wali yu julé la muqaddam julé la sahaba julé la yenente julé la amu ndëriñ bu ci mëna am amu ndëriñ ki gëna tedd ci nit ñi moy kan sallallahu alayhi wa sallam julle sang na nit waxuma mu julle ko da ko sang ko ak mantom bim doon jité juma julle ko ñu yenu ko yobbu ba ci armélé mu dugg ci pax bi ñu jox ko ko mu duggal ko ci bir sul ko boko ñaanal yalla yalla mu ne ko bo ñaané tamit ki safara la jëm alquran ne astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allah lahum ci suratul bobu bon sar la dedet suratul munafiqin suratul munafiqun sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allah lahum ci suratul tauba nak fala yalla yobbu fala yalla yok 70 marra fala yalla yok wala taqum ala qabri yalla ne ko yontimi ne yalla ne yonentibi so ñaané yalla den duma ko bal yonentibi yalla ne ko so ñaanon 70 fois nga nan yalla balal ki duma ko ba yalla ne ko sa attention ku melni bu dété bu taxaw ci bammel bi ki safara la jëm légui nak Sénégal mom borom gram bu bu rafet am sikim am kala am kurus su ñëw ci dëj bi rek waji aljana la jëm bi mu dé asman bi defal xiin bi mu déwé da ron taw bi mu déwé han la ila ki kay leer nañu ne ma nga aljana ngay gis ku dogu ne ki ma nga aljana ku dogu la wax de ne ki mi ngi aljana ibrahima doomu yonent bi dafa genn aduna asman si xiin sahaba yi ne allahu akbar yonent bi moy ponkal moy ngand yalla da ka bëgg ba bi doom de asman bi da ko yek yonent bi daldi deg affaire bi rek ne len kay len asman suuf nature bi du nakar lu ci deewu ken lolou ngeen gis ben ayala min ayatillah su ngeen ko gisete dañu jappon jant bi wala wer bi su ngeen ko gisete ñaan len julli len ñaan len yalla dindil len ko waye du pour ibrahima limu de fi nak amna ño xamne buñ dewe diw julle len aljana lañ dem buñ len yobbe sangal kam sul len aljana lañ dem ndax sangal kan mom fato mané sangal kam ngeen di re da té ngeen bëgg wéddi ni sangal kam suuf su nangul la nan yalla jubal makka mo gëna tedd ci suufi ay nit sul nañ leen fa ñu dem safara mak mo gëna tedd ci suuf si jakka ji ñëk tabax ci kaw suuf pour jaamu yalla makka la nek inna awla baytin ha fan la nek bi bakka yalla neena makka la nek jakka ji xam nga ñan ñoko don tabax ay malaika am la ñëk tabax ci kaw suuf ay malaika ñoko tabax après la ko nit ñi di bésalat ay nit juddo nañ fa magge fa dundu fa de yalla yobul len safara tabbad yada abi lahabim wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab lu ci tegu sayasla naran moy lan moy dana dugg safara sa makka la juddo makka pire quraish deretu yonent bi dafa bok ak yonent bi yalla yobul ko safara kon nak du fuñu sul nit mo am importance du kan mo la jur mo am importance du yo yaay kan mo am importance du kan mo la julle mo am importance xam nga lan mo am solo la nga yobale yow mo am importance la nga def man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih kep ko xamne xam nga beccëg nga ñew bi sa nga ñew di nga dajje ak yalla Allah mune bu yebo nga jef ju bax def ju leer nañ mbok yi suni deewé nit ku bon bu deewé kenn du nakar lu ci ay mbirum kuy moy yalla bu deewé kenn du metit lu ci mom ku don yaq suuf su deewé amna ño xamni Sénégal buñ deewé biñu deewé ñepp waron wax alhamdullahi rabbil alamin waw xam ngeen lutax yene say dafa am kudé picci ni alhamdullahi rabbil alamin xariine alhamdulillah rabbil alamin, njanaaw yi ne alhamdulillah rabbil alamin, rabu aline alhamdulillah rabbil alamin. Lutax? Parce que koku mo taxone yalla teye taw bi, bu dee legi taw bi day ñew. Amna doom adama yo xam bu ñu deewé suuf si day dundaat, ndax ñooñu dañoo tax yermande yalla kale. Ko xamne sa dundu yeb yow mo yalla rek fecc way jaxase goor ak jigen ñi, sa dundu yeb mbon nga tassare muso def lu bax, sa dundu yeb mbon nga tass fuñ la gis yaangi yek ay clip goor jigen, ay yaangi clip estate, yaangi ci ay soirée ba nga dé hein, ngeen bëgg taxaw fi di sédel ñooñu ak mbax ñooñu lan lañ ligéel yalla. Senegal ay nafiq ñoo fi bari. Yenente bi neena yub as kullu abdin ala ma mata ale, ku nek ci li nga dee lan lay dekkil. Mune wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi, ki gëmon yalla buñ koy dekkil yowmal qiyam. Gis nga fi ñu tok ni ci jakk ji, ku ben dënnu dalon suñu ko wala ben bom, ñun ñëm ñu dee xam nga ñun ñëm dañ nan dañoo dee dañoo shahid. Yalla bu nuy dekkil ci suñu ngëm la nuy dekkil, ci ngëm yi lañuy rawante. Ñi gëmoon yalla rek ëpp daraja bu reey lañuy yor, duñ sax ñeneen ñi luñu gëm yalla duñu fekki ñe. Su fekkee ci biir mbolam dafa am ay nafiq wala am ay bokale kat, yalla da leen di rek da leen di génne séparé leen, seen ngëm lañ leen di dañuy deewee lañuy dekki. Nit boo deewee ci baar di naan sàngara, booy dekki da ngay naan sàngara, butel bi ngay yor sa loxo. Jigéen bu dee ak mees buñ ko firé it buñ ko dugalee ci bàmmeele buy dekk yowmal qiyam, mees yooyu lay dekkendoo. Dégg leen yonent bi ne bu kenn ci yéen ñëw ëllëg yowmal qiyam ma dajeeg moom mu yenu gëlee mu jaamur naan ma Mouhamad dimbale ci, wa man ghalla yaati bi ma ghalla yowmal qiyam, aaya ba mu wàccee yonent bi ne dégg ngeen aaya yàlla nee na ku sàcc dara ëllëg yowmal qiyam di nga ko yenu indi ko. Ku sàcc oto na kon xawma ku lay yende wala ku lay yenni, waaye di nga ko yenu indi ko ndax yàlla moo ko wax, yonent bi ko wax. Wa man ghalla yaati bi ma ghalla yowmal qiyama, ndeysaan kaamil alquran, ndax nit dina sàcc kaamil. Waa am na de, ndax ñun amoon nañ ay téere yoo xam ne gisatuñ ci benn xam nañ fi kaamil yu rafet yi fi dégg. Xanaa ñooñu dañ koo bëgg rek, xëy na dañ ciy jàng ñu ñu yëmalal leen ñu yóbbu ko. Kon ku faatu ku bon su faatoo wala xusn ala man xalakahullah, koo xam ne yàlla moo ko alag bi zulmihi ci tooñ gi mu doon tooñ, wa fasaadi fil ard yàq gi mu doon yàq suuf, mu dee nit ñi dina xarlu. Am na fi ay njiit yoo xam ne buñ dee fi la nit ñi di nekk di leen seedel mbaax, ci ay président ki ay buur ki, fekk ñooñu li ñu rey kenn xamul nu mu toll. Naa leen limal fi ay président ay njiitu réew ñooñu ñuy rey ci ay julit, kenn xamul nu mu toll. Te tey ñooñu ci Sénégal ñooñu ay héros lañ, ñooñu ay champion lañ, ñooñu ay révolutionnaire lañ, fekk ñooñu ñëpp ñu ngi jahannama ak firawna. Mbiri du ay mazahir, du li ñuy gis ci biti, loolu la ñuy àttee. Ay jëf la ñu yàlla di àttee ëllëg yowmal qiyam. Yàlla nee na wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaahu jahannam, ku rey ku gëm yàlla te yaa ko tey jahannama nga jëm. Nga gis kenn ci ñoom rey lu mel 100 personnes nga rey leen, lu ëpp 200,000 jullit musulman nga jàpp leen rey leen, ay góor ak jigéen. Li ci gën a doy waar nag mooy nga jël ay borom xam-xam rey leen, ay borom xam-xam. Tey l'islam bu tardee, li ko tardeel mooy buur yooyu, président yooyu, njiit yooyu, li ñu rey ci ay borom xam-xam, kenn xamul nu mu toll. Waaw am na ci ñoo xam ne, waaw am na ci ñoo xam ne, am na ci kenn ndeysaan Cheikh Al Aouda moom xaj lañ ko boole loon ci biir kaso, xaj xaj yoo xam ne dañ leen daan xiifal ba bu ñu tiimee yàpp bu ñu timé nit dara dess ci mom té ay nit lañ dañ lek han lañ leen di xifal ba xaj ben lump lañ lay def dañ leen di takal ay masque seen gemi ñi mi leen di indi bu ñu ñëw ba ci kasso bi rek ubi rek bu max amna ci goor go xamne ndaysan dafa tafsir qur'an kenn fu ko nit ñi gis ci diine yalla tabaaraku wa ta'ala lañ koy gis goor go ñu daal dikoy jël ndaysan boole ko ak ben xaj gor gogou ndaysan biñ ko bolé xaj bi xam nga waji ko non bolé xaj bi lu mu wax jël len xaj bi ngén bolé ko xaj bi ñu xol lu ko xaj bi di def ñaata xaj la jël len xaj bi ngén eufël ko xaj bi ñu xol lu ko xaj bi def ñaata xaj la ñata kenen ben xaj kenen jël len xaj bi ngén bolé ko xaj bi ñu xol lu ko xaj bi def ñaata xaj la buñu paré ngén wax ba ñaatal ba bañ paré inshallah ndaysan gor gi biñu ubé buntu bi xaj bi jipsiko waji dal di tej buntu bi dem mom 20 minutes chef bi wo ben minuteur muneko unzur maza fa'ala al kalb bil kalbi dama nga xol xaj bi lum def xaj ba dama nga xol xaj bi lum def xaj ba ñemewul ubi buntu bi mu ubi fenêtre bi ci kaw fa iza bi sheikh sajid wal kalbu bi janibihi yahrusuhu mu gis gor gi sujjot xat bi teud ci wetam diko garder mu yuxu daw di yuxu ci bir kasso bi ba yeksi waji ne ko lan la mu ne ko dama fek gor gi sujjot xat bi tok ci wetam diko garder xam nga lan moy mbetel mu ne ko gennel xaj bi bala sedd bi diko ray nga delo ko place am gennel xaj bi ci kasso bi bala sedd bi diko ray nga delo ko place am gor gi nak mom kon su fekke xaj bi lañu wara ar ba sedd bi bañ ko ray kon gor gi nak gor gogu biñ koy genni kasso bi Malik Faisal mo fi nekkon buru mak bu tuddu Faisal koku biñ ko reey l'islam yaxu dañ ko reey poison dañ ko poisoné koku ne won mo ne won duma retane fek masjidul aqsa mu ngi ci loxo yahudi mo tax ñu poisoné ko mo tax dinañ am problème parce que ñun la ñun ño selul tas bi yeb ñun la koku bimu yegene gor gogu libéré nañ ko boyin la ko yonne mu jël ci Egypte bi mu yegene gor gui ñew na Makk daf ko recevoir ci jakk yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga tok ci jakk ji di tafsir Qur'an mu ne ko dina ko nangu me day am charte soko nango ma tok soko nanguul ma ñibi mu ne ko lan moy charte mu ne suma faato ñu boole ma armel yi ñusul sahaba yi ma nelawando ak ñom mu signal ko papier document ne ko bo de fi ñu sul sahaba yi lañ lay sul et say ma waxe gor gi mu ngi fofu di nelaw ak sahaba yi ngeen lu ko yalla fay motax togn lu mu yag so mu ñe resultat bi nga gis ko juromel wala ñentel buñuy jëlé ci ay yi ñu jang wara jang tay moy mashru'iyatu tawbikh adh-dhalimin ba'da hilakihim kama fa'ala rasul sallallahu alayhi wasallam bi ahli qalib wa kama fa'ala salih wa su'ayb alayhi assalam yonal nañ ci ash-shari'a daganna ci shari'a daganna tawbikh adh-dhalimin ba'da hilakihim xuppu yéfer yi togn kat yi xuppu len ginnaw buñu faato kacciori say togn kat yi buñu déwé baat yu ñang yu ñuy tek seen ginnaw lool dafa dagan ci diiné dafa dagan ndax yonent bi def nako ahlu qalib salih def nako ab yonent la shu'ayb def nako tay ñu war ko jang lool lu yoon la lélé ci ñi def ay waxtaan wala di fatali julli di lélé nga tuddu turu nit ben say nga tuddu turum ñu né la nobul togn bul togn quoi waxal te bul tuddu tur wala nangam ak nangam mais lélé day bax quand même kuy def lu bon ñu xamal la ci lu bon nga nek pour nga tuup genn ci bala ngay dé amna lo xamné bu ci nit dé bu mu yaakar yermane yalla luñu bëgg bëgg yërmëndé ak luñu rafet ndjort amna nit lo xamné bu ci déwé lu nit ñi rafet ndjort xamné né yow yalla dina la mbugal bo dé nga nek goor jigen nga nek ci ba nga dé hãn nga nek ci ndialo nek ci ba dé nga dé ci bakkar yu ñu naan sab amu bi qat juroom ñaar yi alagaté nga xamne yoy yonent mo leen mo ne juroom ñaari bakkar yi day alagaté ku ci dé safara nga jëm ittanibu sab amu bi qat non la ko yonent waxé moy tan ku leen juroom ñaar yi alagaté légui nak lool nit dé ci ba paré nak ñu naan señ diiw ko julé sangal kam lañ ko suul ak bañ koy suul sax señ be wacc ci bir pax bi bind ci ben dara daal ne joxnako diw joxnako diw joxnako diw joxnako diw joxnako yonent bi joxnako yalla dugal nako aljana lol yomb na de lol dafa yomb di joxnako diw boko don joxe kay jarum yu dem ba fofu fi mu dé rek biñ ko sangé ba paré ngay jël naan né ni nit ñi nga né ana diw mu né mu ñow taxaw nga né ko jëlal ma ki yobbu mais yenn ay naxaka la ko xamné nit ñi ko duggal auto langar yeeng mom ay centaine de kilomètres dekk ba yexi tok dila xaar ba nga ñew ñu gess bu mu xoot né ko tabax ci bax bi nga naan joxnako diw joxoko kenn suuf si nga ko jox kiñ koy jox da ngeen ko gis yeen ma ngeen ko gis amna ko xamne dafa faatu degnaaw ñu ne bimu febaré mu ne man nañ ma yobbu feulé buma dé feulé sangal kam mu dé papam ne kenn du ko fa yobbu fi lañ koy suul degna kiko don xaar sangal kam ne bu ngeen ko suulé fofu tamit dina ko indi fi su ngeen koy duwé rek makoy jël ci tay lolou ak beuri dañ koy netali ci ay cassette ñu ne diw bu mu faato diw moko jili wala yoy moy waxilat legi nak nit ñi luñu waron def moy bo waxe ne bu ngeen ko duggalé fo tamit dina ko jël ci nit ñi buñ ko suulé bala ñuy dem nañ taxaw tuuti ñu wala téléphone jël nga ko bo ne waaw ñu gas bax bi ñu ko lol moko ron leral ay dañuy sul dem yobunako nit ñi ne allahu akbar di yuxu dañ ko duggal mu yobuko fekk bala yan firnde lañ am ci ne jël si nako ha xolal li ñi wax ñu ne dafa am ben kilifa bu talibem de ñu ne abdul qadir jailani talibem dafa faatu ñu woko mu ñew fek talib bi teud mu ne xaar len mu ñew rek deg na ñu ne mu naaw jëm asaman mu dajek malakal mawti malakal moti mu yor pagne bi ruuy yi nek ñimu ray yeb bis bobu ci pagne bi mu ko def diko yobbu ci yalla rek mu pes malakal moti ta malakal moti bot bi toj pagne bi daldi wad ruuy yeb yi deewon bis bobu dekk mune mu ñuwat mu nan muy ray sama talibi te taguuma xala wax ju graw joju soné malakal moti wa legui yow daño ray sa talibi nga soné malakal moti legui yow bila malakal moti jël sax soné woko bala ngay ar kenn kay wala fi neene sikimi buñuy lakando sikimi ñuy lakando sikimi yeb di lak man ban lay jëk fay wilema ah damay dem di fay fele baye bi di tak xam nga lol amul fan yow naka ngay sevé nit nga soné malakal moti pour sa talibé modé légui yow bila dédikalé soné wa malakal moti yakarna ki soné won malakal moti sax ba malakal moti bëb bi toj ruuy naw dékki wat mala déyam jot bu yalla né won malakal moti dama yalla malakal moti yi yalla ki duma fa dem ki kasis kale bu graw la di boxeur la bu graw duma dem fo ndax gis nga moma defone li waye xam ngeen kan moy malakal moti ba ñukoy soné boy soné da ngay soné ko gis ko xam fu mu nek du deug ko meunal dara malakal moti bu reey nit cortez lay andal cortezu malaika lay andal malakal moti bu jël sinit cortez lay andal ñooñu la yalla digiñ ci suratul naziat والنازعات غرقا جننا شي ملائكه ييغا خامني نوي بودي روحو كاتوري كورتيز لاج 5 لاج والناشطات نشطا جننا شي ملائكه ييغا خامني نوي روتش بودي اك روتش دو بند بودي اك روتش بودي اك روتش دو بند kacciori buñuy dé dañuy buddi sen ru comme ni nit di jélé pince képp ko ci bañu nit né da koy dindi tay bu wén way né la won nga mëna ci pince kep nonu muy buddé bañ bi non lañuy buddé ruhu kacior budé julit yi wan nashitati nashta dañ koy rocc mi ngi melni kuy ñaw te faso bum bi ci ginaaw nga boros lu bari bo xecce numi def day rocce ko doto def dara ndaysan nga perte nak fekk nak yaakar nga ne bo xecce rek affaire nga nan paré na nga ni vir rek wala bobu sax dafa yomb jigen buy moñ di toggu araw wala muy defar ciéré ben kawaram da di dugg ci bir sunguf si ndaw soso nonu muy sepe kawar gi diko tek fe non lañuy dindé ruhu julit buy dé lutax mu yomb malaka bi da ka nan ko unzur maq'adaka fil janna xolal sa place fi nga wara teud al janna su xolé rek ñu rocc ruubi nga gis ndaysan beuj yi top ruugi beuj yi top ruubi légui nak ñun fi programme sunu programme ak programme l'islam mom dafa wouté fi ba nga aljana ndax mom da don beglo nit ñi da don rétan lo nit ñi ba nga aljana ndax mom demb ak tay gis na ñaari sketch yo xamne yépp islam lay xolal bu sa neex bi bu muy julli di dag julli gi di jënd lan di jënd loolu ñuy jaay ci mbéddi ha doli mala don jënd muy julli de julli ñu naan allahu akbar mu naan ki jaay doli ma kay di ñu jaay ko doli ma mu koy lek ci julli gi lolu kenen ki mom aya alquran bi doon yaq ya ayyul ladzina amanu kutiba alaykumus siyam ñaar yep ngi sam portable fi drama soy ñoo leen di ngemb di leen defalo ay sketch ci l'islam ñukoy def amna ay alquran bo xamne yakone nako ay at yu passé wala taqrabuz zina muné taqrabuz zina dindi wala bi c'est programmé c'est pas hasard do hasard wala taqrabuz zina bu len jégué ndialo mo muné taqrabuz zina moy lan lum dindi wala bi te sangara xam ngeen lu tax ñu aramal ko la yuñ dindi won ci qulal kafir mo ñu aramal sangara la yuñ dindi won ki mandi won di jang qulal kafir na qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'budu wa ana a'budu ma dindi la yeb mo ñu aramal sangara tay ñun ñu ñew fekk yalla wax dara ñukoy théâtre chaque jour ñu wax ko mais xam nga lan mo graw ci Sénégal buñ fi xassé ben tariixa kako def luñ koy def ki def lool luñ koy def dañ koy ray ku fi xass ben sëriñ luñ lay def dañ lay ray ku fi wax ben kilifa diiné dara luñ lay def dañ lay ray ku wax ben ku wax président dara luñ lay def ku wax magistrat ay dara luñ lay def ku wéddi Ladjar Barthelemy Diaz ak Assane Diouf waye ku saga alquran dara dula ci fek ku xass sayyidina muhammad dara dula ci fek ku wax yalla dara dula ci fek ci senegal la wax nak te yoyep dundu ngeen ko wala gisulen ko so waxe wa senegal ñune inna lirabbi inna lid-din rabban yahmihi inna lid-din rabban yahmihi ndaysan li wa makka waxon mamu yonent bi kérok ba abraha waré ñayya di toji kaaba gi ñi nek ci ginaaw buñ mune avancer pour ñi ñew mëna dugg mëna xej ñun ñi nek ci kanam ñu avancer bu baax ñu bay ay espace ndax yenen mbokk yi bo amé ñuy teud nak mom di noppalu ñu yéelen ñu dem ci kaw amna espace ñu teud fofu ñu libérer place bi ak ñi nga xamné ñom tafsir mo leen taxaju ku bëgg nelaw rek fi ci kaw yaatuna fiixna mbokk yi wa makka biñu yégué né abraha nga ñëw di toj ci kaaba gi dañu def délégation ñëw ci maamu yonent bi ne ko ñun de yëg nañ ni abraha nga toj ci kaaba gi mu ne leen waaw ñu ne ko xam nga makka amul armée bu mëna défendre abraha ñu ne ko waaw ñu ne ko xam nga ne ñun musuñu gis ñay di xex té mom ay ñay lay indi wul fas indi wul geleem indi wul ay mbam ay ñay la war te ñun xamuñu ñay buy xex nga ñay mom gis ko rek doyna ak ragal waxuma la ak nak nga gis ay soldat ci kawam mën leen waaw ñu nako ñun legi nuñuy def mën leen dem leen ngeen yegg ci kaw montagne xeer yi ngeen tok fofu ndax ñay muñ tay ak montagne ñu nako wax nga deug de ñom ñom ñu genn seen kër yi daw gaay nako waaw légi ñun buñu dawé bayyi kër yi kaaba gi ku koy aar mu ne leen inna lil bayti rabban yahmihi kaaba gi amna boromam dina ko gardé kaaba gi amna boromam dina ko gardé boromam gardé nako wala gardé wuko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil li ëpp ci ñun julit yi tey loolu moonu dal xew-xew boobu événement boobu amoon démb ñu doon wax ne borom kaaba gi dina garder kaabaam tey moom la ñuy dund ci Sénégal bu ñu waxee alquran ñu ne ah alquran de wax yàlla la yàlla dina ko aaral boppam loolu lañ lay yàlla dina la won boppam yow yàlla dina ko aaral boppam boo xee diine ji ñu ne diine ji yàlla dina ko aaral boppam boo ne tariixa bi ñu ne ray leen ko mu ne sëñ bi ñu ne dóor leen président ñu ne tëj leen ministre ñu ne tëj leen magistrat ñu ne tëj leen wone diine ji ñu ne yalla dina ko aral bobu dañuy boole ñaari bokut kéro kaaba gi biko yalla di aar amul won ku gëm yalla ci kaw suuf amul won julit wala yalla aral ko bobam masjidul aqsa ngi ni yalla dootul wacc ay malaaka pour mar ko parce que ñun ño fi nekkal yalla yalla ñun ñi lay setan lan lañuy def jakka jangi ne ci loxo yahudi depuis ñaataat la ba legi biko yéféri nango ba legi xam ngeen digeen degon ñu ne Donald Trump yobuna fa ambassadeur ma tay wa paroguer ha dedes paroguer non la ñoñu yobunañ tay sen ambassadeur déjà ñaari ambassade nga fa légui ñeneen ñi yobu fu muy muju moy yahudi ñoy ñew légui nangu jakka ji écraser ko daal difay taxaw Haykal Suleyman té jakka joju moy 3ème mosquée ci islam ñu lan lañ déssé ci aduna tay lan la julli di déssé au contraire man damay togb ci ak sax mané est ce que suñu julli ak suñu koor yalla mu ngi koy nang lu jara xalaat la ndax julli li nuñu sagane tay ba 3ème mosquée bo xamné yonent bi muy rañaan fala rañane yalla wacce ko ci alquran wax ko subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila tay mosquée bobu nek ci loxo yahudi nga xamne tay ñun mënon nañ fa dem umrah ñetti mosquée mo dagana tukki ñet suma waxe lol nak gaay ji nañ mané oustaz nga waxat juma ji nek fe ginaaw marché ndiarém nak juma ji nek sangal kam nak juma yoy lo ci bëgga wax man waxuma li yonenti wax lay net yonenti neena ñetti jakka ño tax ngay tukki ñetti jakk ño wara tax nga sangu toilettu jël sa sac def ci sa yéré né ma ngi dem ziyara ji ñu né yonent ban mu né mak ñu né ko ñaarel bi mu né sama jakk ji wa masjidi haza bi ma nek ñu né ak ban mu né masjidul aqsa fele ci falastin waye wa senegal yokku nañ ci marché ndiarém ak sangal kam ak mosquée des divines mosquée de xawma des divinités bo démé feulé ci wétu geej ga ñu né mosquée bobu jibril moko indi dafa tollok baytil ma'mur ci kaw asaman ah gisu len jakk ci ma nga feulé ci corner ci geej gi wéx taal ñu né jibril moko indi Senegal mom ak ñoy yeb jibril jibril ak adama wa senegal niñ leen yabé da ngay gis chaque jour ñu dessiné jibril ci ay photo man gis nako bataay ñu né jibril nga ni mo ñëwoon ci mom wa ki dessiné jibril mom mom fu mu gisé jibril ba dessiné ko é war ngeen du ngeen laaj question bob ki dessiné jibril fan la jibril waccion ci jamono bob bam gis ko mu dessiné ko ah jerejeuf gor gogum mom tontuna bobu kon mbok julit yi ñenti lañuy jëlé ci ay yi ñu wara jang tay sama jang kay dafa melni ñewuñ tay dé ñoo nañ ba ca bay taalé kon jégé sinni tay ñenti ay yoyu muy waqala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi mom lañu fasiyene jël ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu degeural suñu lamiñ ba duñu tarxis mu ñuy genné téré borom bi tabaarak wa ta'ala ma bayyi cheikh bi mu jangal ñuko a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بارك الله فيك جزاك الله خيرا يلا يلا فعليو sunu borom ne ñu ngi tollon ci histoire qissa shu'aib histoire bobu nga xamne yalla mo nu koy netali te mu waccion ci wa madian neena ginnaw bam len téré digël len mu war len xuppu len lan lañ ko wax gang ba nekkon ci dëkk ma mbolo ma groupe gogu ñuy woyé gang xam ngeen gang suñ ko waxé rek ben nombre nit la nga xamné ay ponkal lañ woon ñu ngand ngandalu ñom lan lañ waxoon moy tu len Shu'aib yow Shu'aib bo ñu moytul dañ la génné suñu dëkk bi suñu borom néna ponkal yoyu togn kat yoyu bañu tekkoo Shu'aib ndax waar gim leen waar ñu ne dañ koy génne dëkk ba moom ak way gëm yàlla yi wala su fekkente ne nanguwuñu génn dëkk bi ñu delloo si leen ca caaxaan yi waa dëkk bi nekk Shu'aib delloo leen ne leen bi mu leen di delloo di leen tontu daf leen tontu ci dëgg tontu boo xam ne daf leen décourager loo ndax ñoom dañ koo proposé ne ko ñaar rek moo fi nekk da ngay tan ñu gennal dekk bi wala nga del ci wat nek ci li mag ñi nek waaw senegal mom tam ñu ne la yeen da ngeen contre mag ñi dafa am luñ fi indi ngeen bayyi ko fi nan da ngeen di top ay nar musna de formation est islamique ñu la ñu ben laaj am ñu tontu ben senegalais bu ñu nekkalon xam nga ñun ñep ay senegalais lañ mais ben senegalais mu ne no gis nga yeen da ngeen complexe quoi yen nari di laaj rek ngeen di jema tontu di wax lo xamantena yen nari ngeen di jaamu comme ci bir classe la won yen ay complexe ngeen quoi nari ngeen di jaamu biñu genné ma ñew ba ci mom ne ko yow nga ni sank ñun ay nar lañuy jaamu mu ne wa man ko kan mo jaamul nar bude jaamu rek la legi nak lañ wax kan mo jaamul nari serigne bo fi wax serignam nar la te serignu serigni nar la maniko cheikh ahmed tidiane serif la abdul qadir jeylani la mohammed lan la maniko way na ñun nak sax lool da ngay wax sax dafa amut da nga ñaaw lamiñ rek mu ne non dañ doon wax non rek grawul ba ko fo ngeen di xol li ngeen di wax ñun jaamu ñu ben naar ñun deug lañuy jaamu loolu doyna ci misal wër wi ñu nekk wa mbakk kañ lañ wor yeen wa senegal kañ ngeen wor ñen ñi kon la xuta xaru len mbakk sa do du affaireu mbakk affaireu diine la affaireu deug la deug jip na nga jël yalla lañuy jaamu du ay du wa mbakk yalla ba muy wax nañ jaamu dafa ne fal ya'budu rabb hadha albayt gis nga waxul sax bayt bi jaamu len borom neeg bi waxul neeg bi de borom neeg bi lañuy jaamu ay ken jaamul neeg bi sa borom neeg bi motax ñu jox li waji waxon americain bi dafa tuub di japp dafa am fulla nak ci tuubam su jappé ba paré day lal sjaadu bi ci digg mbedd mi nodd su paré li xam gaay ubi sen fenêtre yi ki mom mune damay woné lima nek may woné lima nek ben way ñew ne ko yow da nga tardé ñun américain yi dem nañ ba ci wèr wi do yow NASA fu nek nga tok fi nan da ngay japp mune ko fan ngeen yëm mune ko ci wèr wi mune ko man limay def ci borom wèr wi lamay yob yow ci wèr wi nga yëm man ci borom wèr wi la jëm te limay def moma fay yob ala ñun borom wër wëñu taxa jog mais du wër wëñu taxa jog sa lol moy wax bi mbok yi shuaib bañ mo len waxé lolou proposer len ñu proposer ko ñaar ne ko dañ lay génné dëkk bi wala nga déllu ci liñ nekkon waaw fi lol mo fi am tay di ngeen di beddi fi ah bayyi ah fekk fi seeni mam seeni bayyi seeni ndey seeni ngeen di jema ay lañ lay wax de dañ la koy wax wax yo xamne non seeram day daw te yow lo wax yalla neena yonent bi neen ñi ne la nangam yow lan nga wax bañ na la de ngeen di genn dekk bi wala ngeen ñew nek li nit ñi nek bu dé fouta ñu né min jaldinte wurango wala ngona ko yimbe be fofu ngoni ko bu len biye non fouta walon bi eta ka non ha hi ya on ngona tan ko min ngoni ko wala lu won ken lu men min jamaaka lol mo am fo dem lol mo fa am da ngeen di nek lu nek wala ngeen abal ñu jakkaji jakkaji kenn du fi wax amin kenn du fi julli di qabdu ngeen di écarter sen tanki mel ñuy entraînement di la sabota walé ndaysan di la sabota walé ben mbokk ndaysan daf ma wax ju daw yaram mune ma oustaz mané mune ma dama julli ba paré rek imam woma ne ma xam nga am na ño xamné yalla néna yonenti bi dañ leen wara ray suñ leen ray dañ leen wara lak diñ leen wara way wax mu ne ko ñooñu ñal mu ne ko borom tubay yu gatti yi julli ñi julli di tek seen loxo seen dënn ñi yar sikim ñoo yoonte mo dañ leen wara ray te imam neena man ci ñoo xam na ne ci ñooñ la bok kon man imam lan la ma def bis bobu oustaz ndax jakk joju dagan na ma julli ci ginaaw imam oustaz ba ne ko no bul tang mu ñer rek imam bobu dafa reer rek Allahu akbar jakk ji yeen bo len de taxale ñew ñu ko remplacer kañe musi nga dudde mo ñu ko bëgg mo sa mo rek sala mo koy fajj shuaib lool lañ ko defal proposer ko ñaar ne ko da ngay genn dëkk bi rek wala nga ñew ci liñ ne mom nami na mu won len dogu ne len man ginnaw bama yalla woné deug li ngeen di wax duma ci tek légui nak comme ñaar yoyu amna ñom wax nañ mom wax na gang bi daldi reño wat wa qala al mala'u allazina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'iban innakum idhan la khasirun yalla mun wa qala waxna al mala'u mboloma waxon nañ len al mala'u mala ay nit la yo xamne meun nañu fessal ay kilifa lañuy doon yu meun sen bop ño xamne xaruñu kenn ci dara ñoo ñoy al mala meun nañu nek 30 ba ci 20 jëm suuf ñoo ñoy mala yalla mu ne ñooñu mala momu ñom ño taxaw ci digg dekk bi lan lañ wax allazina kafaru gis nga fañu bok feñal nañ ko yalla feñal na fañu bok mbolo momu ñu ngi bok ci yéfer yi kiñ daan jangal tafsir da nañ wax allazina jo gis kafaru tagu ci seeni borom alkunanu wana deug de allazina bo gis kafaru tagu ci ñoñu alkunanu mune wa qala al mala'u allazina kafaru ca mboloma ña ca weddi yalla ño taxaw min qawmihi gis ngeen ci ay nitam mo tax chaque jour ñi wax ci yalla la len di dal seen mbokk ño len koy tek ñi wax ci yalla la len di dal seen dekk mo len koy tek dafa bari ci nit ñi la len di dal seen mbokk ño len koy tek garab ga bañ ko fekke mu daanu ñi ne ko cey garab li nga ngande yeb daanu nga malaw mi daanel na la mu ne malel da malew daanaluma de ñi ne ko la daanel mu ne sama mbokk ndax malaw bi mu ñewé yor weñ gi mom kessé di fëgg ci garab gi mënaluma tous waye benn chat ci garab ga moko ne xaaral ma ñew dugg ci weñ gi nga mëna door bu baax mu dafa jël bant bobu tay ko ba mu rafet duggal ci weñ bi tak bu mu deugut ne ma ñew na kon kat moko daanel mbokam yonent bi ñan ñoko genné makka ay mbokam chaque jour nit mbokami fi lan la yalla wax wa qala allazina kafaru min qawmihi ye fer ya bok ci mbolom nek ay mbokam ñom ño taxaw ci digg dekk bi lan lañ wax la in tabatuhum shu'ayban bu ngeen topé shu'aybu degg leen de yonent bi yalla yoni gang gogu taxaw ci digg dekk bi ne bu ngeen ko topé ci lan lañ koy top ala dinihi ci dinem wama jaa bihi ak limuy wote ngeen topé xalé yi huma di ngeen sank waye mag ñi liñ fi indi won mom dana jeex ndax ñoom ñi top ñu mag ñi kon nak bu len len top ci ñoom it lamiñ len top allo moy wax ji la in tabatum shu'iban bu ngeen topé shu'aybu ala dinihi ci dinem wama jaa bihi ak li nga xamne dina ko indi wayadu ilahi mu ci wote te moy tawhid te moy mandute te moy bayyi togn su ngeen ko topé innakum izan la khasirun kon de pert ngeen su fekke li fi mag ni indi bayyi ngeen ko top xale yi ndaw yi kon de len moy legi torox ngeen amon nañ ben papa bu tuddu mamadou cham ndaysan suñu julle won ba pare da ngay deg ñu nan ki ci diina xale yi la nek diina xale yi xalé yi def ni di xalé yi di def ni lay topando tay mamadou cham ya alko yow legi xalé yi ngay topando xalé yi ci diina xalé yi nga nek diina xalé dafa am diina diina yalla la inna din inna allah alislam ndaysan legi yow ci diina xalé yi nga nek xalé yi ban diina lañ am lool la gaay yi wax shu'aybu mbok julit yi neko su ngeen topé shu'aybu ci diine ji muy wote ak limu indi ak limuy wax ci tawhid kennal yalla nañu bayyi garab gi ñuy jaamu xam ngeen madian ak ëkk lañ doon jaamu ben guuy bala ni du tukki wër guuy gi ñetti yoon bu jigeen di sey ñu sang ko ci guuy gi bu nit di tak jabar simeku naru naru xam ngeen naru moy waddu baña sol tubey wër guuy gi bu nit di tukki wër ay bagage yeno ay bagage am wër guuy gi diko ñaan soy bi ñew ne len bayi len li yamuñ ci waye ñuy pécé di sacc di agresser soy bu tare len lolu ne len jaamu len yalla kennal len ko bayi len garab gi bayi len agresser bayi len wañi blanchi ñu ne bu ngeen topé shu'aybu innakum izan kon de perte ngeen yeen ngeen nek ci li ñaar fukki at juroom fukki at ha gila mawnu don odon jibinaay dum do hande suka beedo ngaratan ngoppon ko ngonno don ko depuis bi ngeen juddo ba legui li ngeen fekk ci dekk bi li mo fi am tay xalé yi ñew rek ngeen bayyi li ngeen nekkon bëgg top xalé yi bi lay yeen torox ngeen lool moy aya bi mo ngi ni ndaysan leer nañ suñu kanam lan mo ca teggu qala bañu waxé lool rek suñu borom ku mandu la comme yalla xamna na jël nañ décision dootuñu delu fa akhazatuhumur rajfatu ben khaatu dal len di khaatu ñom ñem ñu de waye yalla scientifique la shaib bala lol di am dafa ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ne yalla ñi ya ma gëna xam seeni mbir ya ma gëna xam ne ñi duñ deltu ginaaw ñi dañoo japp ci lañu nek mat ko ak seeni deugat te ci lañuy de yow yalla ñi yalla nga leen alak bul baye kenn ci ñom lan nu waxon rabbi la tazar ala ard min al kafina dayaran yalla bul baye geefer bi keur bul baye ben keur nu na ñu nu ñaanam bobu dafa dangereux de la tazar ala al ard min al kafina day yalla bul fi baye keuru ben yefer yalla dafa mel ne ko lutax muneko innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran ñaan bi nim ko ñaané sax dafa graw yalla bul fi baye ben keuru yefer rayal ñep te gis nga ma nga lay yegal yow yalla bo fi baye bo len baye ay bandi lañuy jur ak ay say say fajir kafar Shuaib tamit non la def mu ñaan len yalla bimu len ñaané yalla dekk bi tang tang jeur ba kenn mënul sol yéré waxuma la nga nekk ci bir nek de sol yéré mënoko ñepp genn jigen ñi genn goor ñi genn mag ñi genn jigen ñi ñi bot seeni dom ñi goor ñi yëkëti len xalé yi ñuy wër fu feex fuñu feexlu rek bi yalla tangale dekk bi bamu tang ba bari xam nga lum def dafa def ben niiru asaman niir bi ñew ba tim dekk bi rek daldi wacc ba xawa tollok ñom fofu da di feex ba melni aljanna rek ñu daw ñeukante di wotante ñewle wa dekk bi genn amna ñoo xamni sax indale nañ seeni xarak seeni ginar ndax dekk ba dafa tang lu fa nek di fa dundu tangay bi mëna to ko géré yalla bayyi ñepp bañu dugg ba kenn dessul dekk ba ñepp ang ci suufu niir bi ndax niir bi dafa yaatu mo tim dekk bi yalla daf ko gaz ñepp de bam ñepp de sedd guuy kenn gennul non la leen yalla raye keur yaangi ne la taxaw antenne yaangi ne television yaangi ni armoire yaangi ni lal yaangi ni amul nit ku ci teud ñepp de nañ qawmu shuaib non la leen yalla reey muy wa madian loolu yalla di ñu netali ni mu ne fa akhazathum mu dal leen as-sa'iqa lan moy as-sa'iqa ben khaatu benen bi ar-rajfa lan moy ar-rajfa moy al-harakatu al-anif kaz-zilzal lu melne tremblement de terre ben kaddu gut go xamne bu ko nit ñi déggé sen ruuy lay dag xam nga nit bo déggé ben kaddu bu la upp doole sa fit day recc da ngay tepp non lañ def rek ñepp dé yalla kaddu gogu ku ko dégg rek da nga dé parce que sa ruugi la yobbu motax yalla dolem mbugalam xejul ci ay nit te yalla xolé stratégie bu mu def dafa tangal dekk bi ba ñepp genn lélé dakar sax day tang ba ñepp dañuy genn kër yi ko gis ñi ngi lal ci mbéddi yalla non la def qawmu shuaib mune ci benen aya ci suratu hud yalla muné wa akhazathum sayha fofu ben khatchu la yalla wax ci suratu shu'ara muné akhazahum azabu yawm zilla mugal malen dal mang len dal ci besub torox tangé besub kepar ba besub kepar yawm zulla moy besub kepar ga kepar gi lan la yalla dafa tangal dekk bi daldi indi ben niir mu nek kepar gu feex ñepp daw duggu fa xati bi dal sen kaw ñepp de sunu borom neena ba mu len xaccho ñepp de fa asbahu ñu xey fi darihim ci sen keur ya jasimina dañu boof di way de ñep de jasimina ñep de xam nga nan lañ de bi len xati bi dele dañu en genou ñom ñep de en genou ni nga yame ab élève wala sa dom mu togn la nga ni ko en genou fele mu ñew wacc omine ni dekk ba yeb non la len yalla alagé dañu en genou da di de yalla du morom de yalla borom la Allahu akbar balen xatu ba dalé fa asbahu mujna nek halikina ñuy alku jasimina di bof ala rukabi ci seeni om wa safara sax bu len yalla dimbugal dañuy en genou yenen ci yalla musal lolu alquran moko wax yalla neena yawmal qiyam buñuy deg sirat yawmal qiyam nit ñi dañuy jégué sirat sirat mu ngi ci kaw safara ben pont la bu nekk ci kaw jahannama serigne bi neena sirat mo gëna sew geeni fas te day warandikut comme janni muy waratiko ba fa ñu ne la jaar ci nga jéggi mu ne di nga gis ño xam dañuy melni melax dañuy ñew na yef comme melax tef kenn du len seen Allahu akbar mu ne nga gis ño xamne dañuy daw comme auto 4x4 fer nga gis ño xamne dañuy daw comme fas nu muy dawe nga gis ño xamne ay xelu geleem la ñor nga gis ño xamne ay xelu nit la ñor dañuy daw nga gis ño xamne dañuy dox di waxu nga gis ñuy dox simple nga gis ñuy temp nga gis ñuy ram di ram ci kaw sirat di ram façon bu ne ngay gis yalla neena summa nunajji alladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jusiya gis nga baat bi ñewna ñi ragal yalla dama leen di reccel kacior yi dañuy yegg rek ma yeengal boom gi rek ñu ne bëm ci biir dañuy en genou bëm da di wacc ci biir jahannama te nak xam nga lan mo doy war fofu motax chaque jour damay wax ku mën dara gennel ci damir bi budé nit amna lu mën budé am nga lo mën ngand nga da nga yobbu waté aljana wala yow aljana sa tiabi ya ko yor gennel sa bop ci damir bi yalla neena wa in minkum illa waridha amul kenn ci yeen luddul di nga gis jahannama même bo dul dugg di nga dañ la ko ubil won la ko ba nga gis ko ak sa ñaari beut xam nga lutax ku nek ci ñun dinañ la poñé won la jahannama xam ngeen lutax est xam ngeen lutax sula yalla wonul jahannama do xam li nga recc lan la bo naré jëm safara dañ lay indi bu buntu aljanna né la xolal aljanna nga gis ko ñu né nak waye nak fé moy sa kër bo nekk ci bir bamel nga na dem aljanna dañ lay ubil ben fenêtre ne la unzur maq'adaka fil janna nga yernu gis aljanna ñu daal dikoy tejj ne la nelawal nelawu seet dama go legi nak nelawal nelawlu seet nga ne kañ lay dem ñu ne nelawal rek jamagulo motax ñi nekk ci bammel te nga fara dem aljanna dañ nan yalla yalla nga alak adina bi way nit ñi de ñun ñu dem li lan la ñun yag nañ fi bu fekke sahara nga nara dem ñu ubbi aljanna ne la aljanna ngi ni ngay ñu ne la naar wa yalla sangel ne la ko jahannama nga jëm mo ngi ni duñ ko nango xol dañuy tourner sen kanam legi nak ñu ne la fi ngay nek jeet yi ak mbolde yi dila dal ba yowmal qiyam nga doga dem jahannama legi nak gis nga ñooñu dañ nan yalla bu aduna jeex de bu yowmal qiyam jot bayinu fi rek jidi diñu mat ñuy door ay bolde waye fi mom bul ko ubbi xol ak lol ni meté mo la doom adam war na def ndank war nañu xam bu baax li ñuy dundu lan la waru ñoo dundu diine ngir mbolo fe mo gëna neex fofu mo am pooj paaj fe mo am robinet chakiri fi mo am balka boisson yoy waru tax nit juk xam nga lu la nar lu tax nga wara juk deug na la deug soxlaal no duggé aljana ëlëk na la yittel nu sa borom contané ci yow nga fexé ba nga bok ci ñoo ñaan ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi lol mo la wara yittel way ay mbalka boisson robinet chakri pouj paj nak yoy amul solo mbok yi gis nga nak yoy boko pouj paje ba pare foy dem après 24 heures foy duggu moy la ngay lek ni ngay passou gën ko wa mbok yi yap bo boko leké paré 24 heures boisson bo paré boko nané 24 heures chakri bo boko nané paré 24 heures motax isa bañ né yalla la mok yaayam yalla né len ngén dof xana xamul ni isa ak yaayam dañ da lekana yakulani taam ñom ñaar dañ don lek ñom ñaar dañ don lek kuy lek nak bo leké ba paré bo xifé ni yaangi wor nga ñew sa soxna daal lay bëgg daal lay tégal ginar tégal le kilo mburu tégal le mayonnaise tégal le frite tégal le jus fruit nga lek ba paré ray sa kolu dem naaf la ñëwaat ne ko dess nak mu nga doraat nga tedd ba boru 4 heures ginar yi na la jogal nak ginar yi ne grrr nga naan len kiss gis nga fo nga jog mu nga legui fo jom bo joge da ngay duggu khalwa lolou moy khalwa da ngay ne ñune goor gi dafa duggu khalwa lolou moy khalwa ñu bari da ñakaane damay togn tognuma de yoonte bi daf ci def dua au dukhulul khala ñaanu moy duggu khalwa moy boy duggu douce c'est que yalla daf ñu bëgg won fofu ne yalla rek mo mat al kamalu lillah kudul yalla rek da nga manké ndax lolou dang koy def lolou ku manké mo koy def wala nga lek ciéré basé bu am guerté tigé dégé ba fi sa bir fess nga nan ñett kaas ataya nga teud bu guddii bir bi ne la jogal bo moton do jog nga manke motax bi gayne isa yalla la yaayam yalla la yalla mu ne kana yaakulani taam ñom ñaar dañ doon lek yalla nak fofu la yam ndax daf leena normal ndax ay yonent lañ nit ñu bax lañ mu ne ñom ñaar dañ doon lek de te kuy lek di naan mu no nek yalla kon ni ñi naan fi man yalla la ñun yalla lañu yalla di ngeen di lek nga ne du ngeen yalla di ngeen di lek te di ngeen am soxna su gudde nga futeku soxna si futeku xam nga ne do yalla mu nan la yalla nga nan do tok yow do tok yow do yam xam nga ne do yalla yemal do yalla baye len wax yalla ngeen du ngeen yalla yalla la ta'khuzuhu sinatun lahu wama man zal ladhi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma bayna wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim koku moy yalla koku yalla way nek fi lek sa ciere ba sour tok fi nan ya yalla ma yalla ngay gis legi nit mune ñun ay yalla lañu lo gis yalla la nañu delo ci xel yi buñu aduna jey kenn mënta tok place yalla ñi doon jangale tawhid dañ ne fa kul ma khatara bi balika fa allah bi khilaf zalik yalla dafa wax ci alquran aya yo xamne doyna dong nit ñi jang ko tawhid ñu am tawhid laysa ka mislihi shay yalla neena man melu nurowuma ak dara legi yow li ngay gis bena yalla la lol dara lol dara laysa ka mislihi shay wala lol do aya nurowuma ak dara man lima gis bena yalla la lol dara la wala dara benen aya bu gëna doy war yalla mu ne la tudrikul absar man beut munuma gis wa huwa mom yalla yudrikul absar man yalla may gis beut munuma gis xam nga lutax beut munta gis yalla fi ci aduna xam nga lutax ndax yalla daf ko limiter fim nek ni fi ci bir mosquée bi ñu nek yalla dafa limiter suñu gis li nek ci ginnaw mosquée bi ku ko gis fi sama ginnaw lu fi nek ma ngoy gis est ce ma ngoy gis gaay lutax parce que sama body dafa limiter lu nek sama kanam rek lay gis te li nek sama kanam lu touti la ci gis kon nañ baye xel bu baax yalla la tudrikul absar benen bu gëna graw moy ñu bëri dañu yaakaane bëtt moy gis bëtt du gis ku d'accord ne ko ci loxom ku d'accordul ye ko ci loxom bëtt du gis ku d'accordul bëtt du gis ne ko ci loxom bëtt du gis de soy wa dé lolu teudal ba 2h du matin nga fay lampe bi nga jog né da ngay lambatu mburu mi ngay xëddé noy def yaangi bir neegi pourtant yaangi xol lutax giso mburu mi da nga lambatu pourtant yaangi xol xam nga lutax bëdd gis bëtt lumière moy tak bëtt gis ci lumière bi doga gis comme ni jant bi motax ñun ni ñuy gis jant bi su guddé lampe yi moy tax ñuy gis bëtt il faut mu am lumière bu ko dimbali mo ngi ni yalla Allahu nuru samawati wal ard man yalla may leeru asman ak suuf masalu nurihi non lol sax leneen la buñ ci duggu dañ baye bañ yegg ci aya ba subhanallah sun borom du sun morom yalla wallahi mbok yi du sun morom waye ñun dañu reere ba nga xamne dañuy jaawale yalla ak jël doomu adama mbindeef bo xamne yow ya ko gëna set ya ko gëna séluisé ya ko gëna jantal ya ko gëna naas nga def ko yalla dafa tilim qasaw bañ yi ons kan xamul lu muy nuru nga nan ko yalla lañ gor gorlu yalla du nit yalla du mbindef fa kullu ma khatara bi zalika fallahu bi khilafi zalik lepp lu sa xol khalat ne li moy yalla yalla neena ma ngi ci ginaaw lolu duma lolu fim nek ni mosquée bi ci bir jakka ji fiñu tok ku nek sa xol am nga no gisse yalla ya nga nan ki moy yalla ki moy sama borom ah du koku mu ngi ci ginaaw lolu man nima koy gisse bokku len ak yeen ni ngeen koy gisse bokku lak man ku nek am nga image boy jox yalla wala yalla neena ma ngi ci ginaaw lolu duma lolu nga may khalatal duma lolu ya duma lolou dinañ gis yalla nak waye do aduna de mun de ba dem alakhirah ba dug aljana ba xewal yi wërñu ñuy nos gaay di zibilé di yuxu yalla mo gëna xam mune malaaka yi ñooñu sama jaam yoyu lan la malaakai ne gaay dañu contane rek yalla mu ne amna lu dess malaakai ne deglu le nit ñi na tek ne malaakai lu xew ñu ne yalla neena amna lu dess nit ñi ne munul nek munatul nek yow yalla li nga ñu defal munato ci deg dara munato ñoo indi leneen bañ contane yalla mu ne amna lu dess kay gaay ne lu dess mu ne lol ma waxon aziyada ndolent bima len di doli ñu ne ko lonuy doli bañ contane mu ne ma genn ngeen gis ma ba genn ngeen gis ma lolou jarna wor wala jaru wor yalla mo wax lolou ci alquran de mune wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha alquran moko wax kero amna xar kanam yo xamne wujuhun ay kanam yo xamne visage yo xamne nadira daño leer nañ neutex leer ila rabbiha nazira jakar lok sen borom diko xol lolou mbok yi ku nek war nga ray sa bop ndax nga bok ci de wala amna ño xam dañu gis Michael Jackson rek xam de am ño xam dañu gis Bala Gaye rek de amna fi ben emission bu ndan def sa fans xawma lan sa fans da ngay tok ni rek ñu ne la yow kuy sa fans nga ni man bombardier ñu ne bombardier moy sa fans nga ne waaw ñu bayyi la suba rek ñu bayyi ba nga genn ñu ñew seen kër wacce bombardier ne ko togal après ñew fekk la fi ngay liggéey ñu ne la kañ dem kër ga duggal la ci auto bi nga ñew ubi sal bi rek fekk bombardier tok non lañ daan def gaay fi nga gis kenn ci télé bi ñukoy filmé dé nga gis koku day la nga wuju di di xam ñi di dof kan nga gis Allahu akbar na Messi buñ ko ko defon fi Sénégal ñi né Messi day ñew Sénégal Messi na ngeen ko téru aéroport inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gaay Messi bu doon ñew Sénégal ñoko aéroport ñi na ngeen ko téru aéroport bi fan la nek legui heureusement sax alhamdullah rabbil alamin ba aéroport bi joge Dakar nga xamne gaay duñ ko mëna dox ndax xamna ne bu doon fi fi la di nga gis ko añ ba paré na boy nañ ko jeng quoi outeli aéroport bi diko dox baye ndax fi mu fi mën na ni mëna ko dox waye alhamdullah rabbil alamin bako yalla yobé fele nga xamne mom xamna ne fi ak teungej bala ngay yegg di nga wax lu set xol xale bu jigen bobu endo bi bimu ñew fi vay lan vay de bimu fi doon ñew lan ngeen gis senegal ha ñi di xam ñi di dé ñi di dam ñi ñu leen di violé ñi ñu sacc seen portable te jaral na leen ko yowmal qiyam nak buñu démé ba rir bi bari bala yalla diñu bëggal di génn ñukoy gis ba paré daf ñuy envoyer yonent yalla daoud mu jangal ñu alquran te xam nga ne yonent waxon na daoud laqad utiya woon nako yonent waxon nako ki sahaba ba abu musa al ashari ne yalla joxna abu musa mazamir min mazamiri ali daoud daoud bu daan jang zabur picci dañuy ñew di deglu ndax nim nexé kokoy ñeuk jang zabur bu jangé ba paré Sayyidina Muhammad wara jang Al-Qur'an. Fofu moy soirée dé. Soirée ya nga baye li. Da ngay dégg ñu na xawma soirée dé gala xawma lool. Du soirée dé gala dé, soirée dé bala. Bala la dé. Soirée bo xamni après bo ci dé safara nga jëm lool dé soirée. Soirée ya nga fëlé. Yoy na layla imaniya. Allahu akbar. Amna ñoo xamne duñu mëna tenir gis yalla yalla fakk mu yobul leen ci ben dex buñ nan dexu sax dex bo xamne éternellement doto dé fa lañ leen di soob génné waat leen pour ñu mëna résister motax nit ñi buñ duggé aljana wa safara duggu safara dañuy indi dé dañ koy indi melna ben kuy bu buntu safara ñu né wa safara xam ngeen ki ñu né xam nañ ko kay kan la ñu né dé ñu leen wa safara lu ngeen wax ci mom ñu ne ray leen ko ndax ñun ñu genn fi ray leen ko dedet bu leen ko ray bayi leen ko mu ñew ray nu ndax ñun ñu genn wa safara dañ nan bu leen ko ray bayi leen ko mu ñew ray nu ndax ñun ñu genn ñu ne wax deg nañ leen ngeen ñu ne wa aljana xam ngeen ki ñu xam nañ ko kay kan la ñu ne de lu ngeen ci wax ñu ne reey leen ko bala muy ñew duñu gënné day ngeen ñi liñ wax ak ñi liñ wax différence bi yalla mu ne reey leen ko ñu reey ko ñu daldi jakarlo ak ñaari colère yi ne khuludun bila maut kër gu ci nek na borom dundu de amatul su ko defé wa safara nek safara di yuxu nak ya malik ud'u lana rabbaka liyukhaffifa 'anna yawman min al-'azab malik xam ngeen malik xam ngeen malik mbok yi mbokki malik moy ki wattu safara moy gardien bi te lolou kat ay atti at lañuy sax ñom wa safara di yuxu nan malik wol ñu sa borom ya malik ud'u lana rabbak te malik malaka bu ñang la malaka bo xamne bu duri malaka bo xamne bu yuxo malaka bo xamne ni mu njole malaka bo xamne ni mu amé doole mom la yalla def muy garder safara mom la gaay nan malik wol ñu sa borom nañu waxuñu ko nañu genn de nañu may rek benn bis li yu khafif na oyofal rek yawman xola benn jour lañ ñaan waxuñu une semaine waxuñu wër waxuñu at yawman benn jour rek nañu yalla may rek benn jour rek ñu noppalu quoi son non trop li yukhaffifa anna yawman malik day tok ba mu nekh ko munelen ikhsha'u fiha wa la tukallimun way nur len jibril safara bu len waxate ak men way su len waxe lol rek dinañ tok jurom ñaar fukki junni at dootuñu wax wa ajana mom ña nga ajana ñom di xewlu ña ngay nan ña ngay lek malaka yaang len weur min kulli janib nan salamun alaykum qawlan min rabbir rahim lek len nan len yaata yimelen li la len yalla digon tey mo ngi ni hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqq ndax li len yalla digon deug la qalu nam ina wa way deug la way li yalla waxon lepp ngi ni tey legi nak yalla nañu dig lolou tey ñu nek fi ci aduna di fo wala ni wor koor jot wala ñuy julli koor jot wala ñuy jang alquran koor jot wala ñuy jaamu yalla koor jot bu koor jexé ñu delu ci suñu jaxal di bokalé yalla duñu am tawhid di dundal bida bayyi sunna ko ne bayil bokalé mu bañ lam yaang ci loxoy seeni ñi ngi dangal tubey yi han jigen ñaangi def yaramu neen sangara sangi jolli musique bi ñaalo bi takarnaase ku nek lo neex def te yalla kat li lañu dig de li ñu deg ni li lañu yalla dig te aduna bi lo fi nek tay ji mbokk yi suñ la neewon lo bëgg ci aduna lan nga bëgg rek aduna bi ngay lek rek lo bëgg lay wax nay lek ginaar xana bis bu nek ngay wax ñu ne lo bëgg naan ngay naan boisson rek ak lan nga ne nañ motal ben avion may naaw ci asaman bi rek ak lan nañ motal ben piscine wala ci bir geej gi ma dëkk fofu du lol ngay wax de han legui après bu dé ñëwé xol lol yag yag da ngay dé dang koy bayyi dé legui nak bo dé lol wax ñu né som bi bu amul sukkar bis bu nek mo gën ben ginar boy lek ben bis mu jeex ñu tek ben plateau som bi ñu né la bi bis bu nek mom ngay lek ay ginar gi nak mom boko lekete doto lekati ginar gaangi ni nak mais boko lekke mom terminé lek paré na bo paré dañuy ñaw sa gemin gi yaaka na sombi bu amul sugar bi di ñew bis bu nek mo gën ginar gi nga xamné ben fat nga koy lek mu jeex wala légui nak ñun loolu lañu def ñun dañu jël ginar gi dal né nañ ko jengu quoi grawul na ko jengu gaay safara kenn mënu ko jengu ku wedd lolou fi ñu top nañ jël almet xam ngeen almet ñu kosit ko rek ñu ne nañ ko tek ci sa nopp ba mu fay ñu jox la 1000 francs wala ñu jox la 1 million wala ñu jël sondel ñu taal ko ñu ne ñu timale ko sa nopp ba sondel bi jeex ñu jox la 2 milliards kan moko nangu fi ku la ko da nga ko yow la nga dof wala lan wala gis nga man duma sama roma ko bu re da ngay fo wala da nga rew da nga dem fele ci allu ba xulo nga koy mujja def parce que munu kenn munu deggu safara safara la li munte degg xam ngeen yonent bi lum wax neena maamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaari dal la ko yalla soral ci bir jahannama yuri di bax ñaari dal lañ ko soral ci bir jahannama lañu dag ñaari dal soral koko mais yuri yi bax kon suñ ko fa dugulon numi man te koku maamu yonent bi la ñaari dal lañ ko daggal ci jahannama yuri yi bax ñun ñu bëgg dekk ñu ne ñun mën nañu dekk lool da ngay dekk ku ne non safara mo gëna neex aljana ndax fala bomar la nekk fala michael jackson nekk ay soirée yu xumba lañuy tegg ay fala johnny xawma lan johnny ki nekk fala james nekk James Brown fa la nek wa ñoo ñu fa lañ nek ah kon safara day am ay soirée ak ay guitare ken ngi ndeng ndeng xana deggu len borom olof yi ñu ne borom tubey buy tak tat buy tak borom du tal sol tubey deggu len lool hmm no yalla won deug borom bi neena qawm shu'aib balen khatu bi dalé ñom ñep dañoo dé dañoo al mune alladhina kazzabu shu'iban ka an lam yaghnaw fiha ñi weddi suayb allazina gañi nga xamne allazina nak saay ko gisse ci alquran xamal ne ay nit la yalla di wax ismu mawsul lil aqil ismu mawsul lil aqil yani jang arab yalla ñi am xel lay waxal allazina gañu ñu nga xamne kadzabu ño weddi ño fenlo won suayban yonent bobu tuddu suayb yalla yonni won ko yalla neena kan lam yaghnaw fiha ñom ñu ngi melni musuñu dundu ben fan keur yaangi ni mi amul ay nit mi ngi melni musuñu fe nek lolu pour nga xam ko ñun ñi nek fi amnañu ay papa amnañu ay yaay amnañu ay mam yo xamne de nañ bu yaag so duggé ci keur gi day melni ñoo ñu musuñu ne ci keur gi wala ha ndaysan amon nga ay xarit ay soppé papa yaay mbok koku bimu deewek legi dafa melni koku musul exité ci kaw souf musul nek kan lam yaghnaw fiha mu ngi melni musu ñoo nek gis ngeen de non lay def de ku de rek ben fan lañ lay fataliko xam ngeen ben fan bo moy ban fan moy biñ la yobbe ñewaat bi nga nekké ci morgue bi ñi lay sang la gaay di la fataliko dang ci morgue bi ku ñew ñu ne ana neew bi kenn do wax ana dembare ana modou ana yaro ana colonel ana mara bi ana lienna bi ana general ana president dañ nan ana neew bi yexina ñu ne yexina kay duggal nañ ko legi ci morgue bi kenn do wax ana diw de amato tour li nga amone yeb nit ñi nangu nañ ko nangu nañ jabar ci nangu doomi nangu auto yi nangu compte bi nangu tout tour bi nangu yere yi tekki montre bi tout lepp lañuy nangu tour bi sax dañ koy nangu neew lañ la tuddé neew limuy tekki cholof neew amato dara neew ba paré kenn bëggatu la légui kenn rek mo la bëgg moy sa borom mo da mu né sama jam la abdi sama jam ana sama jam ñu sangla yew la tak bu mu deugar sañ pax yeb tour yeb ñu sañ ko sañ nopi sañ beedi sañ bakkan be gemign gi han tak loxoy tak tanki tak ndigli bolé kok loxoy tak loxoy bolé kok tanki tak ñaari baram tanki tak testeni tak bam nekeng dadi mur dugal ci jagg gi tek ci kanamu jakka ji dan ne imam pare na ñewal imam bu ñewé mu ne du wax samba mi modou mi demba mi general mi lienna mi cheikh bi waliyu bi yonent bi do lol de imam am nga bu ñewé lu mi wax jaamab yalla bi teddu fi ndaysan Allah yo jaamu yalla bi teddu fi bula sédé ba paré bañ né bismillah ñuy jullé kabar bu ñëk imam day jang fatiha jullé néw dañ ci jang fatiha mbokk yi ma fatali len ko ay sénégal mom lopp duñ jang fatiha dañ nan mo waawi du waaw oyo hal mo waawa yo wi allahumma aghfir lahu warhamhu allah yurmo ya fam ci olof sax lool lañu dé ku mëna ñaan ñaan gi ñaanal ku meuna ñaan ñaan gi ne la allahumma aghfir lahu warhamhu la ñu wax ndey sa ndey sa fekk ko la mom am soxla tu lay lazim fekk ndey sa mbok yi imam lu muy wax day jang fatiha day kabbar jang fatiha kabbar def salatu ala ibrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad mukabbar ñettelu kabbar mune allahumma yow yalla innahu wajita bifi nekul liyanna de nekatul khalifa general de nekatul president de innahu abduk ki sa jamla wabnu abdik sa doomu jam la wabnu amatik sa doomu jam bu jigen ñaari jam ñoko jur mom mu judd ñettel len ñuy ñetti jam fini tay ji ku feug sa bund keur ndogu bu joté kon kon ngaw bi mune boy yow bare jam nga yow sa bay jam la sa yay jam la ndax da ngay tej bund keur gi dugat noy def rent mom ah fi ci jakk ji bi mu waji teddé imam tim ko ne ko jam doomu jam doomu jam nit ñi ne amin lu ta xexuñu innahu abduk wamnu abdik wamnu amatik wala imam dem ci lol dalay accuser allahumma in kana muhsinan yalla budé da don def lu baax nga ñëmul wax da don def lu baax in harfu shart la in kana muhsinan yalla budé waji da don def lu baax fazidhu fi isani do lil ko way wayin kana muhsinan budé bandi la won criminal la won say say la won ba nga yakamti ko fata jawazanu bal ko bude muno ko bal nak ba dang ko mere ah ñun nak la taftina ba'dahu bul ñu ci tek de la taftina ba'dahu bul ñu ci tek bude nak sang biñ ko sang julle buñ ko julle yobbu buñ koy yobbu sul buñ koy sul amna tiyaba wala tahrimna ajara fay ñu tiyaba bi buñ ko xagn tiyaba bi na ñew waye budi ay mugal la nak ah xaar ñu bu leg indi la ko ñun bari nañ ci sa ñi yeen waji imam dali kabbar kabbar bu muju julle neew kabbar bu muju kenn du jang dara bone allah ba nga tek dan assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah julle neew amul nodd amul lutax bi nga juddo imam ñew ci kër gi da lay gaddu nga nek lire da nodd li xam ñu ne julli gi ñew na tay motax kenn du nodd kenn li xam digante nodd ak li xam motax fa xejju fi ban heure lañuy nodd tisbar 2h ban heure lañuy julli 2h15 ban heure lañuy julli taksan 5h ban heure lañuy nodd ñu julli timis ge suba motax ñu ne la digënté nodd ak li xam fi nga juddo imam nodd fi ci nopp bi li xam ci nopp bi fo xeju fi julli ga nga ñew tay ji moy julli gi motax imam bu ñewé du wax nodd len du wax li xam len da nan len defar len sappé yi ñu julli ñu defar sappé yi bu ñu selmalé ñu dal len ciass jël aduna may len mama wax ak mom bala ngeen koy yob ibnu adam kharajta min at-turab wa utta min at-turab kharajta min at-turab bila zamb wa utta min at-turab wa kulluka zunub tay do adam ci suuf nga genné won ñew ci aduna te yaangi bayyi won aduna di delu wat ci bir suuf waye lu yema moy bi ngay genn ci suuf ama won ben bakar te yaangi delu ci bir suuf yaangi fess del ak bakar ñu yëkëti la tegg la ci auto bi nga rombu kër gi ci pelu wo dawo de nga rombu stade bi tay amul set match nga rombu petit camp rombu marché rombu place bi ngay liggéey rombu bañ egg ci buntu armel yi bala ngay dugg armel yi mu ne balen ma wax ak mom tuti ibnu adam yow doomu adama ayna rihuk ana sa xet ayna quwwatuk ana sa doole ayna maluk ana sa alal nga deg bu ne borom alal mune ma aghna anni maliya woy man sama alal jeriñuma bu de ku takkon ndombo tank pouvoir di lorate nan halaka anni sultaniya ñi nan ma aghna anni maliya ñi nan halaka anni sultaniya borom alal ni lañuy joyé borom pouvoir ni lañuy joyé waaw yowmal qiyam ngok lu tuti la lu ñu yalla di ñamal lélé yonent bi diñ ko fram fanciel pour ñu bayyi xel fi dund gi lu mu neex xolal tay ji ci suba amna ñu xëddoon fi yan ñoko doon fi na ñëkëti seen lox ku ko doon yëkëti sa lox okay waccu walen bi ngeen xëddeek legi li ngeen lekkon ba legi mu ngi neex ah ah demb ku ndogu won neekati loxom bi ndogo demb ak legi mbokk ndax li ndogo won mi ngi neex ba tay fi adam wala lolou moy aduna gis nga lek bi xam nga kañ la neex bim ko timé di dag di sex bu rombé fi neexatul lek bi xam ngeen kañ la neex bim ko timé di dag di sex su rombé fi ben way dafa ci jamono xif ba xam ngeen sénégal amone xif ay 39 45 bobu ñi lek duñu bari lepp ci ñi lek moy guerre bi la won soldat yi ñoy nañi lek ben way mom dafa tam soldat yi buñ leen defale lek rek mu tepp camp bi ñew lek ci ginaar yi ba su dem ñibi ndek ak gaay dañu konté ginaar yi chaque jour ginaar yi di manké commandant bi daldi monté gaay garde yi ñu ñang ñoo ñu nitati commando yi ñu monté len sa way ñu masko wu masé ak souf ci ñi sa garab yi melni ay garab def ay xob sa way sacc bi ci peelu gaay diko gis ñu bayiko mom dugg fi ñi lekke ginaar yi gaay tok bayiko mom tok ubi bol bi di lek ñu ñew wër ko ben way daal di genn armam daal di armé karaj kacc tek ko ci nopp bi mu sigi xol ko waaji nako lekkal mu lek lek lek lek ba ci souf ba ci yag mu xol waaji mu nako lekkal mu lek lek lek lek lek lek lek ba ci yag xolaat waaji mu nako lekkal mu lek ba ci yag mu commencé joy xam nga ku tim ginar di joy lek bi neexatul nga tim ginar ngay joy wallahi neexatul waaji nako lekkal waaji da lek ba gemi ngi mënatul ubu biñ ko baye no bimu ñibé non la dé rebeli lu gëna bon lool lañuy def Casamance buñ la jappé ci biir all bi dañ lay match lo toll dañuy dag toll bu bari tek na la matchal ngay match di match ba ni ngay def non ngay jaar dé parce que sa gaming ngi day umu sa bañ yi sa lam bi dootu mëna laal bañ yi sa tuñ yi dootu mëna laalante xam ngeen toll nu mel bo ci lekke ben rek ñaar ñet bo insister rek sa bañ yi umu so buñ bu mo nak do to lekati day nak ñom dañ lay japp ji la ko leklo te mu ñame nañ la leklo pan rebeli non lañ lay la buñ la jappé ci bir all bi ngay ngay def ni wala te ñoo ñoo ñu bax ñeneen yi mom dañ lay door bar rek sa bobu tas seen yon nek ci su ko defé nañ bayyi xel li su ngeen gisé yalla duñ ko wax moy mbokk yi pour ñu mëna ñëwaat ñu mëna jaamu suñu borom ñu bayyi jaaxaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ci nitu shu'aybi yi mune xolal ñu ngi ni mi nga melne mu suñu fe nek allazina kazzabu shu'ayban ñi nga xamna ño weddi shu'ayb kanu humul khasirun yalla neena bobu ge gis ñi perte humul khasirin moy ñi perte moy ñi weddi shu'ayb ku weddi yonent yalla perte nga yonent bu yalla yoni mu ñew ne yalla ma yoni lu yalla wax li la ñi dafa ne da ngay gëm nga weddi ëlëk yowmal qiyam ken mu nta fexé ba do perte yalla mune fata wala anhum mu dal len di dum moy nak won len ginnaw mom shuaib gis ngeen sank liñ doon wax ne ku bon bu dewe ken warul nakarlu ci mom aya baangi ni wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum yen nit ñi yen samay nit ya qaum yen samay mbokk yen samay mbokki deret yen samay mbokki dekk ya qaum laqad ablaghtukum jotalna len risalati rabbi sama message borom yonent borom yot egalina ko wa nasahtu lakum la yanalen bir yedna len waxna len bayilen xerem yi bayilen bokale bi bayilen aggression bi bayilen economic rew mi ngeen di yak lepp lu yalla waxon ci lu bax ci lu ab yonent wara yeggali ay mbokam waxna len ko wa nasahtu lakum la yana len bir la ya bir moy lan moy yedd waxtan na gene waxtanu bir nek wona len ci pet wax ba son de len yow fajar di dem jak baye len musique bi baye len toubé yi ngén di wadal tekki len jaaro yi tekki len lam yi baye len nangam lol yep la len wax waye gaay lank mune fa kayfa asa ala alqawm alkafir legi nak naka ngén di nek no ba yalla ray len ngén bëgguma nek fi di naqarlu man duma naqarlu ku yalla ray ci ngon fa kayfa asa naka lay naqarlo naka lay metitlo naka lay reccu ci ay nit yo xamne yalla dalen alak ci mbon fi ci senegal nak da ngay gis ku de ci mbon nit ñi diko nakarlu wa nit ñi diko nakarlu te mu ngi ni aya baangi ni mu ngi ni wala li do aya bi fa kayfa asa lan moy asa moy ahzanu wa ataassafu asafan sadid naka lay amé nakar di concentré wu di woné ci sama kanam ak ci sama jëm wala sa yeen say ñu waccé drapeau yi nga gis ku bondé ñi waccé drapeau yi wala président ñew ñaata imam ñaata borom xam xam ñaata ay nit yuy jangal xalé alcorane ay di génné ñoy dé ab député sax du fa jaar waxuma chef de quartier waxuma la président de la république waye sénégal mom bandi buñ dé say si goor jigéni franc maçon yéhoud yu bon yi yu ñuul yi yéhoud yu ñuul yi buñu dé nga gis ndaysan ñu génné ko ci télé yi diko dëj ay fan seytane yépp ut crédit di woté way aka baxoon daf ñu don rétan lo daf ñu don bëglu way ñëd ke ay way mom daf ñu don bëglu ñu don bëglo daf ñu don woyal soirée la daan teggal bula jappalon guitar bi bula jappalon ndënd bi bula jappalon té loolu moy loolu la yalla wax loolu la yalla wax nañ bay nek ay nafiq aya baangi ni fa kayfa asa ala alqawm alkafirin naka lay reccu di décourager ci ay nit yo xamné ay yéfer lañ amna lo xamné ku ci dé rek bi yow say mbokk xamné yow ya nga feulé yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ñoo ngi jéggulu suñu borom di leen jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.